सोचिए, आपने अपना परसेप्शन कंट्रोल कर लिया, अब आपको प्रॉब्लम एक नया एंगल से दिख रही है। लेकिन क्या सिर्फ देख लेना काफी है? नहीं, अब आता है दूसरा कदम, एक्शन। रायन हॉलिडे कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स को बीट करने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। अक्सर हम एनालिसिस, वरी और एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि परफेक्ट मोमेंट आएगा तब मूव करेंगे, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो बंदा अपने डर और असर्टनिटी के बावजूद कदम उठाता है, वही अपने ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी बना लेता है। एक मिसाल ले लो, यूलिसिस एस ग्रांट, अमेरिकन सिविल वॉर के जनरल। जब सब जनरल्स एक जगह अटक जाते थे और सोचते रहते थे कि एनिमी स्ट्रॉन्ग है, ग्रांट ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, अटैक एनीवे। उसने सोचा, मैं अपने फियर का वेट नहीं करूंगा कि वो खत्म हो, मैं बस मूव करूंगा। रिजल्ट, उसकी डिसाइसिवनेस ने पूरा वॉर का बैलेंस चेंज कर दिया। एक्शन का मतलब ये नहीं कि हमेशा बड़ा स्टेप उठाओ, कभी कभी छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही ऑब्स्टिकल तोड़ देते हैं। जो बंदा अपनी एनर्जी कंप्लेन करने में लगाता है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, लेकिन जो बंदा थोड़ा सा भी एक्शन लेता है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच जाता है। ऑथर्स कहते हैं कि एक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। फियर को सिग्नल समझो, स्टॉप साइन नहीं। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि आप ग्रोथ जोन के पास हो। परसिस्टेंस ही की है, एक अटेम्प्ट फेल हो तो दूसरा करो, फिर तीसरा। हिस्ट्री भरपूर है उन लोगों से जो सिर्फ इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एजिलिटी रखो, अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो दूसरा ट्राई करो। ऑब्स्टिकल को तोड़ना जरूरी नहीं, कभी उसके अराउंड चलना भी काफी होता है। एक और मिसाल लो, राइट ब्रदर्स। जब दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तब उन्होंने एक छोटी वर्कशॉप में बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए। फेलियर्स आए, एक्सीडेंट्स आए, लोग मजाक बनाते रहे, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना बंद नहीं किया और आखिरकार उनका प्लेन उड़ा और हिस्ट्री बदल गई। असल लेसन ये है कि परसेप्शन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोल्ड एक्शन। छोटे हों या बड़े, लेकिन स्टेप्स उठाते रहो। एक्शन डर को तोड़ता है और ऑब्स्टिकल को एक स्टेपिंग स्टोन बना देता है। और अब अगला स्टेप है विल, यानी अंदर की स्ट्रेंथ और पेशेंस जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करती है जब ऑब्स्टिकल्स बार बार सामने आते हैं।